γνώρισα ήτανε τα μάτια σου, μια θάλασσα, θάλασσα πλατιά. Τη νύχτα που σ' αγάπησα κρύβανε τα χείλη σου πίσω από το χαμόγελο φωτιά. Μ' αγκάλιασες σαν τέλειωτα και μου μάθες τον έρωτα, εκείνη την αξέχαστη βραδιά που έγινε το χατήρι σου και ήπια στο ποτήρι σου.